الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالسَّجُّ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پہلے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کے اندر بیت اللہ شریف کی تعمیر اور حج کا ذکر ہے۔ آج کی گزارشات میں بیت اللہ شریف کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اس کا ذکر کرنا ہے، اور تعمیر کعبہ کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اللہ کے حکم سے اس کا ذکر کرنا ہے، اور تعمیر کعبہ کے بعد طواف کر کے جو دعا کی تھی اس دعا کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ جو آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے اس کی پرانی بنیادوں پر، اور تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہماری اس نیکی کو قبول و منظور فرما، بلا شبہ آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جناب نے فرمایا افضل الحج العج والسج، سب سے زیادہ فضیلت والا حج وہ حج ہے کہ جس میں پراگندگی زیادہ ہو، میل گچیل زیادہ ہو، تلبیہ اس میں زیادہ ہو اور اس میں قربانی ہو، وہ سب سے افضل حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات گزشتہ کئی جمعوں سے ہو رہی ہے، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ارض حجاز میں چھوڑ دیا اور پھر جا کر شام میں آباد ہو گئے، ایک عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر میرے گھر کی تعمیر کریں۔ یہ گھر کی تعمیر پہلی ہے یا اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کی نگرانی میں اور مدد کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، بیت اللہ کی تعمیر۔ پھر اس کی ضرورت جہاں پڑی مرمت ہوتی رہی، طوفان نوح میں بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو تمام مسجدوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف اٹھا لیں گے، ان کے اوپر فنا کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ بھلے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، صدر ایوب صاحب مرحوم نے جب اسلام آباد بنانے کا پروگرام بنایا تو اس میں یہ قانون طے ہوا تھا کہ یہاں گاؤں دیہاتوں میں جو مسجدیں پہلے سے آباد تھیں انہیں نہیں منہدم کیا جائے گا، وہ اسی طرح ہیں۔ کئی اب بھی باقی ہیں، بعد میں کوئی دلیر بھی آئے چیئرمین سی ڈی اے کے تو انہوں نے بعض منہدم بھی کی ہیں۔ بیت اللہ شریف کو طوفان نوح کے وقت اللہ رب العزت نے اوپر سے اٹھا لیا تھا، پھر اوپر مٹی آ گئی وغیرہ، نوح علیہ السلام کی کشتی، تو کئی دن تک طواف بیت اللہ کے ارد گرد کرتی رہی۔ بیت اللہ کی عمارت وہ قبلے کی علامت ہے، اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی منہ اسی کی طرف کرنا ہے اور طواف اسی جگہ کا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، پہلے آپ نے گھر والوں کو اور بچے کو چھوڑ گئے، پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نشان دہی کی کہ ان جگہوں سے آپ بنیادوں کی کھدائی کریں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیت اللہ میں چار پتھر جنتی ہیں، دو بنیادوں میں ہیں اور دو ظاہراً ہیں۔ بنیادوں میں یاقوت اور مرجان جنتی پتھر استعمال کیے گئے جو اللہ رب العزت نے اولاً بھیجے تھے، اور جو دو نظر آتے ہیں جنتی پتھر وہ ایک حجر اسود ہے اور ایک مقام ابراہیم ہے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے بنیادیں کھودنا شروع کر دی ہیں، فرشتوں کی مدد بھی ساتھ رہی، لیکن اصل تعمیر کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو تھا۔ یہ مٹی جب ہٹائی گئی تو نیچے جنتی پتھر سامنے آ گئے، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بس یہاں تک اس کی بنیادیں ہیں۔ بیت اللہ شریف کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، خود بھی مضبوط ہے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے زور پڑتا ہے اور دھکے لگتے ہیں بیت اللہ شریف کی دیوار کی طرف، کہ اگر یہ مضبوط عمارت نہ ہو تو ہر روز ہی گرتی رہے گی۔ بہرحال یہ تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ پتھر طور سینا اور شام اور کچھ خطہ حجاز سے یہ پتھر فرشتوں کے ذریعے سے لائے جاتے رہے۔ کچھ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ والے پہاڑ سے لیے کہ اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام جبل کعبہ پڑ گیا ہے، اب بھی ہے وہ پہاڑ اور جبل کعبہ کے نام سے ہی معروف ہے، پہچانا جاتا ہے۔ تعمیر شروع ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ جب تعمیر شروع ہوئی، شروع کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ مشورہ کیا کہ مجھے یوں حکم ہوا ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے۔ تو انہوں نے دل فرشرا کیا کہ ضرور ساتھ دوں گا، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اب بیت اللہ اس دور کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے جو حطیم سمیت تھا، اب تو حطیم الگ ہے، اور دو دروازے تھے، جیسے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اسی کے بالکل دوسری سائڈ میں دوسرا دروازہ تھا، زائرین دروازے میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ یہی تعمیر جو حطیم سمیت تھی، اس کو تعمیر کعبہ ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا تھا اور ایک دور تک اسی طرح رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ کفر وغیرہ قریب قریب نہ ہوتا تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کو اس طرح تعمیر کروں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا پروگرام بنایا تھا کہ وہ بوسیدہ ہو رہے تھے، پتھر گر رہے تھے، طے یہ کیا تھا کہ رزق حلال سے بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، اور ایک چندے کا بکس لگا دیا کہ جس کی جو توفیق ہو رزق حلال میں سے اس کے اندر جمع کرتے رہیں، ڈالتے رہیں۔ جب ایک مدت کے بعد کھولا تو اس میں پیسے کم تھے، پھر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کچھ حصہ بیت اللہ کا چھوڑ دیتے ہیں، جتنے پیسے ہیں اتنی تعمیر کر لیتے ہیں جو موجودہ شکل نظر آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پہ یہ خواہش ظاہر کی کہ لوگ عجیب عجیب باتیں کریں گے، ابھی ہمارے کام بہت اور باقی ہیں، اگر لوگوں کی باتوں کا یہ زمانہ جاہلیت کے قرب کا یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کے مطابق دوبارہ تعمیر کرتا ہوں۔ لیکن یہ آپ کی زندگی میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت کے بعد پہلا وہ شخص ہے جو پیدا ہوا، ہجرت کے بعد جو صحابی پیدا ہوا ہے وہ یہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی صحبت تو ملی ہے ان کو لیکن بچپنی کے زمانے میں۔ چار عبداللہ بڑے مشہور ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ یہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اسماء کے بیٹے ہیں، اور اسماء رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہیں کہ جو آپ کے پاس رات کو کھانا لے جایا کرتی تھی غار ثور کے اندر، جو آپ ہجرت کے وقت 3 دن مقیم تھے، اور دن کی کوئی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو تو وہ بھی بتاتی تھی۔ دوستو، دن کو اس پہاڑی پر چڑھنا مشکل ہے، اور اب تو راستے بھی بن چکے ہیں، اس زمانے میں اکیلی خاتون کا رات کے حصے میں وہاں چڑھنا، یہ ماں کی بہادری کی بھی دلیل ہے نا، ماں کا دل کبھی تھا تو اولاد بھی آگے کبھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اپنی خالہ نے یہ حدیث سنائی، تو حضرت عبداللہ نے پروگرام بنا لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کے مطابق بیت اللہ بناؤں گا۔ اس زمانے میں اموی حکومت کا چرچا تھا، حجاج بن یوسف کو اس وقت کے اموی بادشاہ ہر ایسی جگہ میں استعمال کرتے تھے کہ جہاں مسلمانوں کا خون بہانا ہوتا تھا، یہ پہلے ادھر بغداد کا، پھر کوفہ کا، پھر اس کو حجاز کے علاقے کا والی مقرر کیا۔ ظالم انسان تھا، دنیا میں سب سے بڑا ظالم یہ گزرا ہے، جس نے ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا ہے ماذ اپنی انا پر، ورنہ صحابہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ جس صحابی کی کوئی پیروی کر لے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، اور یہ صحابہ کو قتل کرنے والا، لاکھوں سے زیادہ اس نے بندے شہید کیے صحابہ اور اس کے علاوہ تابعین کو۔ ماذ اپنی انا، ولایت کہ ہر بات میری تسلیم کی جائے، ہر کچھ میرا مانا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایک عام انسان نیک خلاف قرآن حدیث برداشت نہیں کر سکتا، تو صحابی کیسے برداشت کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی حجاج بن یوسف اور ان کی حکومت پر، اور مدینہ اور مکہ کے صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ ملایا، اور 7 سال تک حکومت کی اس خطے حجاز پر، اور لوگوں کو بیدار کرتے رہے کہ یہ ضرورت ہے اور یہ ظالم بادشاہ ہیں، ان کے خلاف میں اٹھا ہوں، میرا ساتھ دو۔ اس وقت کے لوگوں نے ساتھ دیا، اور انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر بعین ہی اس طرح کر دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی۔ بہرحال عبد الملک بن مروان جو اس وقت بادشاہ تھا اموی خاندان کا، یہ حجاج بن یوسف بھی اموی ہے اور اسی کے ماتحت تھا، اس نے یہ خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر اپنی شہرت کی خاطر بیت اللہ کو تعمیر کر چکے ہیں، یہ کوئی آرزو وغیرہ اس طرح کی کوئی جناب کی۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والسج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پہلے پارے کی ایک آیت کریمہ، اور جناب

اور 7 سال تک حکومت کی اس خطے حجاز پر، اور لوگوں کو بیدار کرتے رہے کہ یہ ضرورت ہے اور یہ ظالم بادشاہ ہیں، ان کے خلاف میں اٹھا ہوں، میرا ساتھ دو. اس وقت کے لوگوں نے ساتھ دیا، اور انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر بعین ہی اس طرح کر دی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی. بہرحال عبد الملک بن مروان جو اس وقت بادشاہ تھا اموی خاندان کا، یہ حجاج بن یوسف بھی اموی ہے اور اسی کے ماتحت تھا، اس نے یہ خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر اپنی شہرت کی خاطر بیت اللہ کو تعمیر کر چکے ہیں، یہ کوئی آرزو وغیرہ اس طرح کی کوئی جناب کی تک نہیں ہے، اس کا آپ کی طرف سے ہمیں حکم ملنا چاہیے کہ ہم بیت اللہ کو ختم کریں اور اس طرح دوبارہ تعمیر کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جیسے مشرکین مکہ نے تعمیر کیا تھا. اس نے جواب لکھا، وہ بھی اس طرح ہی تھا، اموی بادشاہت کے خرابیوں میں سے سب سے بڑی خرابی ایک یہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپر منجلیک چلائے گئے، آگ لگا دی گئی. مدینہ طیبہ میں کیا ظلم و ستم مچایا، صحابہ کو شہید، عورتوں کو بے گھر، اور عجیب طریقے سے زیادتیاں ہوئیں. یعنی جس طریقے سے اموی خاندان کی سب سے بڑی ظلم و زیادتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بارے میں ہے، مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں ہے، اسی طریقے سے اموی خاندان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ مسلمان ہو کر بیت اللہ کو گرا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یاجوج ماجوج نکل آئے گی، حبشہ کا رہنے والا ایک شخص اس وقت بادشاہ ہوگا، پنڈلیاں اس کی پتلی اور ٹیڑھی ہوں گی، سر اس کا موٹا اور گنجا ہوگا، سیاہ ہوگا، پتلا ہوگا، اور بیت اللہ شریف کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، تباہ کر دے گا. پھر اس وقت قیامت آ جائے گی. یاجوج ماجوج نکل چکی ہوگی، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو اس کالے کا آپ لوگوں کو تعارف کرا رہا ہوں، میں اس عزم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کالے حبشی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو اس طرح تعارف کرا رہا ہوں کہ وہ یوں آئے گا. اب معلوم نہیں ہے کہ یہ پوزیشن تصویر جو میں نے کھینچی ہے یہ اوباما کے اوپر بھی آ رہی ہے یا نہیں، یا کوئی اور اس کے بعد ایسا آئے گا. بہرحال قرب قیامت میں بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے کافر لوگ ہوں گے، اور منہدم کیا جا رہا ہے اور مسلمان منہدم کر رہے ہیں. سب سے زیادہ دوستو ہر دور میں، ہر صدی میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے سب سے زیادہ ہر دور اور ہر صدی میں اسلام کو نقصان پہنچانے والے مسلمان رہے ہیں، کفر کے اعلی کار رہے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا کر چلتے پھرتے رہے ہیں، اور اپنی اس حکومت کو بچانے کے لیے بیت اللہ کو بھی نہیں معاف کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر کی بات کر رہا تھا کہ آپ تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یہ نیکی قبول ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان کوئی نیکی کرے تو ساتھ ساتھ اس نیکی کی دعا کی قبولیت، اس نیکی کی قبولیت کی دعا بھی کرتا رہے. معلوم نہیں یہ نیکی کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی ہو جائے اور قبول ہی نہ ہو، یہ فکر لگی رہے کہ یار اب میری دعا یہ قبول ہو، یہ میری نیکی قبول ہو جائے. اب تعمیر تھوڑی سی اونچی ہو گئی ہے، 3-1 فٹ تک. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے اس کونے کے اوپر ایک پتھر لگایا جائے خوبصورت سا. یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا, کہا کہ اے خلیل یہ پتھر ہے جو حجر ابیض تھا, یہ جنتی پتھر ہے, اس کو یہاں اس کونے پہ لگا دیں. جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ اس کو چومتے ہیں اور چومتے رہے ہیں تو بوسہ لینے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو چکا ہے, تھا حجر ابیض بن گیا حجر اسود کالا پتھر, یہ جنتی پتھر ہے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. بہرحال اگر رش نہ ہو تو چومنا بہت بڑی سعادت ہے, اور اگر رش ہو تو دور سے یوں استلام کرنے سے بھی اتنی ہی سعادت حاصل ہو جاتی ہے جتنا بوسہ لینے سے انسان کو سعادت ملتی ہے. اور جس طریقے سے لوگ یہ سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا رب, کہ بہت بڑی زیادتی اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا, ہاں انتظار کرے نا, شوق ضبط شوق میں دن رات ہوں کشمکش, مارکیٹوں میں مت پھرے نا, نیند کو قربان کرے نا, ایک دو دن اعتکاف بیٹھے نا حرم کے اندر تو خود بخود صورتیں بن جائیں گی حجر اسود کو بوسہ لینے کی. محنت چاہیے, اس میں ریاضت دیکھی جاتی ہے. اب یہ حجر اسود بھی لگ گیا اپنے مقام پہ جہاں لگا ہوا ہے, اب تعمیر اونچی ہو گئی, اب سوچ ہو رہی ہے کہ حکم یہ ہے اتنی بلندی تک لے جانا ہے بیت اللہ کو, اور اب قد نہیں اوپر پہنچ رہا, تو پھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور ایک اور پتھر لے کر آ گئے. فرمایا اے خلیل, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بھی جنتی پتھر ہے, اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کر تو اوپر والی دیوار جو اونچائی والی ہے اس کو مکمل کریں. جب وہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ جنتی پتھر ہے تو ادباً جوتے استعمال نہیں کیے اور وہ پاؤں اندر نقش ہو گئے, وہ پتھر نرم تھا تاکہ اللہ کے خلیل کو کھڑے ہونے میں تکلیف نہ ہو. کہ قانون انبیاء نہیں بناتے, اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو انبیاء بتاتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اسی مقام پہ ہی آپ کھڑے تھے کہ آپ پر وحی کے آثار شروع ہو گئے, جیسے پیشانی مبارک پر پسینہ ابتدان شروع ہوتا تھا پھر آپ تشریف فرما ہو جاتے اور وحی آ گئی. وحی کے آثار جب ختم ہوئے تو آپ نے مبارکباد دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا ہے. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے حاجیوں, صرف طواف کرنے والے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے زائرینوں, طواف بھی تب مکمل ہوگا, عمرہ بھی تب مکمل ہوگا, حج بھی تب مکمل ہوگا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, کہ مقام ابراہیم کے قریب دو گانا ادا کر دو. اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی اور یہ دو رکعت واجب طواف ہے. اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت پڑھنے کی اجازت نہیں, لیکن بعد میں پھر ضرور پڑھنے ہیں. مثلا عصر کے بعد کوئی طواف کر رہا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد پھر دو رکعت طواف واجب ادا کرنے ہیں. اب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا ہے, اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم اب حج کے لیے لوگوں کو بلائیں. عرض کیا کہ یا رب مجھے بھی حج کا پتہ نہیں ہے، حج کیسے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ یوں طواف ہوگا، یوں صفا مروہ ہے، یوں منا جانا ہوگا، یوں عرفات جانا ہے، یوں مزدلفہ جانا ہے، یوں واپس آ جانا ہے. اس طریقے سے اب دعائیں کر رہے ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یا رب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، آپ کے آرڈر کو بجا لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خود بھی ابھی مجھے مناسک معلوم نہیں. ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے معبود، ہمیں بھی مناسک حج سکھا دیجئے اور رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، اور میری نسلوں میں بھی جو میرے ماننے والے آئیں گے، آپ کے ماننے والے آئیں گے، اور ان سے بھی خطائیں ہوئیں. انک انت التواب الرحیم. سب کو حج کرنے کی برکت سے معاف فرما دینا. حج بڑی فضیلت کی چیز ہے دوستو، اور حج کی درخواستیں حج کے دن گویا کہ ایک لحاظ سے شروع ہیں. جس شخص پر حج فرض ہے، سہب حیثیت ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے بعض مسائل انسان سے متعلق دماغ میں آتے ہیں، بچوں کی شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، فلان کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ عذر درمیان میں نہ قبول کرو. یہ خواہش کے عذر ہیں، یہ شیطانی عذر ہیں، یہ رواج کے عذر ہیں. آپ صاحب حیثیت ہیں، بس حج کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج مقبول کے تین انعام ہیں. حج مقبول کیسے ہوگا؟ یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اب مختصراً بتاؤں گا. حج مقبول پر تین انعام ہیں. ایک تو سب گناہ معاف ہیں، حاجی کے سب گناہ معاف ہیں، مغفور ہو گیا، جنت اس کے لیے ہو گئی. نمبر دو، رزق کی فراوانی ہوگی. تو رزق کی کمی کی وجہ سے تو حج پر نہیں جا رہا کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تصورات ہیں. رزق کی فراوانی حج کی ضمانت ہے. اور تیسری چیز صحت. حج کی برکت سے اللہ صحت عطا کرتے ہیں، قوا مضبوط ہوتے ہیں، جنتی نہر کا پانی نصیب ہوتا ہے. یہاں تو مشکل سے کوئی حاجی آئے تو ایک گھونٹ ملتا ہے، اور وہاں جتنا مرضی پیو، دعائیں کرتے رہو، یا رب ظاہری بھی شفا دے، باطنی بھی شفا عطا کر. تو حج میں صحت بھی ملتی ہے، رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے، اور گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ایک عرصے تک دوستو میں دعائیں کرتا تھا کہ میرے رب ایک دو میٹر ٹیل مل جائے کہ ہم محراب میں لگائیں گے، کوئی صورت نہیں بن رہی تھی. اللہ نے جب حج کی سعادت نصیب کری تو میری دعا یہی تھی کہ یا رب، زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، لیکن بنیادیں جو کھڑی کی ہیں آپ کے گھر کی، تو یہ خوبصورت طریقے سے وجود میں آ جائے. اللہ نے حج کے بعد معلوم نہیں کس کی دعا قبول ہوئی. حج میں اجتماعی دعائیں جو میں نے بھی کرائیں اپنے ساتھیوں کے سامنے، تو اپنی مسجد کی بھی دعائیں کی. ایسی غیبی شکل مسجد میں ٹیلے لگنے کی، پلستر کی، یہ شیشوں کی بنی، کہ میں ان ساتھیوں کو منع کرتا تھا کہ زیادہ نقش نگار نہیں چاہیے، بس ٹیل ضرورت کی سمجھ لیں کہ میلی نہ ہو دیوار یہ. اور وہ ساتھی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور آج تک ناراض ہے. میں ناراض نہیں ہوں کہ مولانا صاحب نے مجھے نقش و نگار نہیں کرنے دیا، مسجد میں ساری جگہوں میں کرنا تھا. میں کہتا تھا اتنا کافی ہے، زیادہ تکلف بھی نہ ہو. تو بات یہ ہے، حج کی برکت ہے، واضح نظر آتی ہے. رزق حلال ہو، حج قبول کب ہوتا ہے؟ رزق حلال ہو، آنکھوں کی، دل کی حفاظت ہو، ظاہری طور پر اپنے اعضاء کی بھی حفاظت ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، بد نظری نہ ہو، دل میں کوئی برا خیال نہ آئے، رزق حلال ہو، اور چوتھی چیز کے مناسک سیکھ کر جانا ہے. مناسک سیکھ کر صحیح معنی میں خشوع خضوع کے ساتھ مناسک کو ادا کر کے حج کرے, کسی کو تکلیف نہ دے اور کوئی گناہ نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, ایسے شخص کا حج مقبول ہوتا ہے. اب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا, مناسک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھا دیے. اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم لوگوں کو بلائیں. عرض کیا, رب العالمین ادھر تو کوئی ہے نہیں, میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ندا لگائیں, آپ بلائیں لوگوں کو, آواز ہم پہنچائیں گے. صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. 17 پارہ سورہ انبیاء, اعلان کیا کہ لوگوں آؤ حج کے لیے, اللہ رب العزت کا حکم ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم آپ نے اعلان کیا, آپ دیکھنا لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے آئیں گے, کمزور بھی صحت مند بھی, بڑے دور وادیوں سے, دور دراز علاقوں سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ لوگوں حج کے لیے آؤ, اللہ کا حکم ہے, تو اس وقت روحوں نے بھی وہ اعلان سنا ہے. جو روح جتنی بیدار تھی, اس نے جتنی دفعہ لبیک لبیک لبیک کہا, اتنی دفعہ اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے بیت اللہ کی زیارت نصیب کرائیں گے. ایک مرتبہ حج کے موضوع پر, حج کی فضیلت کے موضوع پہ, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ حج کی یہ فضیلت ہے, ہر ہر قدم پر نیکیاں ہیں, ہر کنکری پر گناہ کبیرہ معاف ہیں, اور جتنا حاجی میلہ کچیلا ہو اتنا اللہ کو مقبول ہے وہ. جتنا زیادہ تلبیہ پڑھنے والا ہو, قربانی کرنے والا ہو. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کیا, اللہ کے رسول, ہر سال حج فرض ہے یا صرف ایک ہی دفعہ؟ آپ اپنے بیان کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی طرف توجہ دی. اس ساتھی نے دوبارہ سوال کر دیا, پھر آپ بیان کرتے رہے, پھر اس نے سوال کر دیا. آپ نے فرمایا کہ جب میں جواب نہیں دے رہا ہوں تو خاموش ہو جانا چاہیے تھا, اگر میں جو کہہ دیتا ہر سال تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا, اور کیسے ہر شخص ہر سال حج کرتا, اور نہ کرتا تو عذاب نازل ہوتا. دیکھو, زیادہ سوال نہ کیا کرو. صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض عین ہے, اور زیادہ کرے گا تو اچھی بات ہے, اس پر فرض نہیں. اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اگر حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین کے اوپر گر جائے گا جس طریقے سے پہلے تھا. 17 بارے میں اس کا ذکر ہے, فکانتا رتکن ففتکنا ہما, کہ زمین و آسمان پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے, ففتکنا ہما, پھر اللہ کے حکم سے یہ جدا ہوا, آسمان اوپر چلا گیا, زمین نیچے رہ گئی. اگر لوگ حج نہ کریں, حج کرنا چھوڑ دیں, تو آسمان